Skyde med lidt regn, især i de vestlige og nordlige egne. Lidt til frisk nogle steder. Hård vind fra sydøst, der her til eftermiddag drejer til syd og aftager noget. Temperaturer mellem 5 og 7 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er blevet 3:05, og jeg kan sige velkommen til Radio 24/7 eftermiddag. Om 10 minutter, der skal vi høre en af de vanvittige historier, som nogle gange dukker op fra Arbejdsdanmark. Vi skal møde et privat hjemmeserviceselskab fra Sydsjælland, som troede de ansatte, der blandt andet var syge med Roskilde-syge, med, at de kunne tage en ble på og gå på arbejde, eller så kunne de blive fyret. Vi ringer til både de ansattes fagforening FOA og en af de tidligere ansatte, Michelle, hende der fik at vide, at hun bare kunne tage en ble, og høre om det faktisk var det, hun valgte at gøre, og hvorfor i så fald. Din faste vært, Gertrud Højlund, er her ikke i dag. Jeg låner hendes plads i de kommende 3 timer. Jeg hedder Karen Albertsen, og jeg håber, at du har lyst til at blive hængende. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Der er i dag møde i Bruxelles mellem de europæiske finansminister, og det er ikke bare sådan endnu et EU-møde. Det er faktisk højspændte forhandlinger om det, der bliver kaldt det største økonomiske projekt siden indførelsen af euroen. Ministerne de skal forsøge at blive enige om en bankunion, en række redningsmekanismer for bankerne, så vores penge de ikke kommer i klemme, hvis en bank går nedenom og hjem. Vi skal nu til Bruxelles, hvor Thor Keller og Mathias Hobolt Østerlund vil guide os igennem dagens forhandlinger. Ja, tak for det, Karen. Thor Keller her. Vi befinder os i den europæiske rådsbygning i EU-kvarteret i Bruxelles. I resten af byen, der er man så småt ved at gøre klar til at gå på ferie, men her i bygningen, der bliver fortsat arbejdet på livet løs. Formålet er at blive enige om rammerne for en fælles europæisk bankunion, som skal holde hånden under de europæiske banker, hvis bunden lige pludselig går ud af kassen. Og så skal unionen kunne lukke banker, der er problemer, som er så store, at det skaber nervøsitet på markederne. Men spørgsmålet er, hvor meget indflydelse bankunionen skal have i forhold til de nationale parlamenter, hvad skal der til, før EU skrider ind, og hvordan skal en nødlidende bank reddes eller afvikles? Og skal Danmark være med på trods af vores forbehold mod den fælles valuta? Mathias Hobolt Østerlund, du er vores EU-redaktør og med her i Bruxelles. Hvor går skillelinjerne lige nu i forhold til de her forhandlinger? Jamen, der er helt klart nogle skillelinjer omkring, hvem der skal sidde med magten. Og da man kan se, at der er en bank, der er i problemer, nu har man det her europæiske finanstilsyn, der ligger under den europæiske centralbank, der kan overvåge bankerne i eurozonen. Og hvis man så kan se, at der er en af de her 130 største banker i eurozonen, der er i alvorlige problemer, hvem skal så gå ind og beslutte, at den her bank skal lukkes? Og hvilken pengekasse skal de penge, det koster at lukke en bank, komme fra? Det er sådan de hovedforhandlingerne, der mangler at blive sat på plads. Og der er meget forskellige meninger på det her område. Man kan sige, at den europæiske centralbank, som jo om nogen kender til bankdrift og finansinitiativer, de har været ude at advare mod den løsning, som man arbejder på lige nu. De er stærkt utilfredse med, at der kommer til at være så mange, der skal være inde over den her proces. Man har i Financial Times opgjort, hvad det egentlig vil betyde, hvis nu at en mellemstor bank i Spanien går nedenom og hjem. Jamen, hvor mange mennesker skal så egentlig konsulteres hen over en weekend, før det er, at man kan lukke den her bank? Og Financial Times altså rejser frem til, at i hvert fald 129 mennesker skal inddrages i den her proces. Og så kan man allerede godt høre, at så begynder det at blive en noget langstrakt forhandling. Og det duer ikke, når der er en bank, der skal lukke hen over en weekend for eksempel, så vi som bankkunder ved mandag morgen, hvor vi står. Så det handler om at skabe et smidigt system. Altså, der er måske ikke så mange af os, der egentlig ved, hvad er sådan en bankunion egentlig? Er det bankerne, der går sammen, eller hvem er det, der går sammen, og hvad er formålet med den? Initiativet, det kommer fra EU, eller fra EU-kommissionen, kan man sige, og deres projekt, det er, hvordan ruster man Europa eller eurozonen bedre, hvis nu der kommer en finanskrise, ligesom den, vi har set i de sidste 5 år, og undgår de her store tab på bankdrift, som man ellers har set. Og det bliver selvfølgelig sat i gang fra politisk side, kan man sige, men det involverer i den grad også bankerne selv. De skal bidrage med penge til en fond, som skal gå ind og hjælpe banker, eller i hvert fald poste penge i, hvis nu der kommer store tab i forbindelse med et bankkollaps. Så derfor så kommer bankernes egne penge til at skulle indgå i en stor pulje, som man kan hente i tilfælde af nødsituationer. Og hele dilemmaet, det handler jo om, at det er bankerne, der skal finde en løsning på, når der er problemer i banker. Vi så i 2008 i USA, der så man Lehman Brothers, der krakkede og satte bølger rundt over det hele, hvor at de offentlige finanser, den statskassen, ikke ville bidrage i USA. Og det skabte jo alvorlige bølger rundt over, men der så man, hvordan man i løbet af en weekend skulle finde en løsning på en kæmpe bank, der skulle lukke. Og det skal man også her, og der inddrager man altså banksektoren selv, ud over at politikerne sætter linjerne for den her bankunion. En af dem, der skal være med til at finde løsningen for, hvilke løsninger man skal finde i forhold til banksektoren, det er den danske finansminister, Margrethe Vestager. Hun ankom her tidligere i dag. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde. Det er lige præcis en ret tricky vurdering at gøre, så fordi der er både vurderingen af, hvordan ser rammerne egentlig ud, hvad er det for nogle regler, som bankunionen skal fungere over under, og hvordan ser situationen så ud på jorden, altså at de banker, som er med i det fælles tilsyn, og dermed også en del af den fælles afvikling, er det sunde, ordentlige banker, som man kan have tillid til. Og den vurdering, den begynder jo her i det nye år, og jeg tror, alle gerne vil kende resultatet af den for at sige, jamen, ikke kun er rammerne og reglerne i orden og gode og stærke, de banker, der er inde i, de er også gode og stærke. Ja, det var Margrethe Vestager, som selvfølgelig er økonomi- og indenrigsminister og ikke finansminister, som jeg fik sagt. Mathias Hobold Østerlund, hvor sandsynligt vurderer du, det er, at der rent faktisk kommer en aftale på plads, inden de rigtig fine folk, altså stats- og regeringslederne, ankommer i morgen til EU-topmøde? Man kan sige, at de har selv sat den deadline for, at det skal falde på plads i dag eller i løbet af natten, inden at de kommer i morgen. Fordi da statsregeringscheferne sidste år besluttede, at nu skulle man lave det her projekt, som jo er et omfattende stort projekt, der besluttede de også samtidig, at man skulle have en køreplan klar ved udgangen af det her år. Det har man ikke nu, og derfor så er der indkaldt til det her møde, som foregår i en bygning lige 200 meter fra, hvor vi sidder lige nu. Der har man indkaldt til det her ekstraordinære møde, som var meningen egentlig, forhandlingerne skulle være afsluttet i sidste uge, men der blev man ikke færdig, og derfor så prøver de så igen i dag at mødes alle 28 finans- og økonomiministre fra Europa for at se, om man kan få sat de punktummer, der skal sættes i den her aftale, så de kan aflevere den til deres chef og stats- og regeringscheferne, som kommer i morgen. Og det er klart, det vil være pinligt, hvis de ikke kan det, men omvendt så brugte de 15 timer sidste uge på at forhandle sig frem til ingen løsning, i hvert fald ikke nogen færdig løsning, så de er stadigvæk åbne, om det kan lade sig gøre i dag. Ja, en løsning, siger du. Altså, en del af debatten hjemme i Danmark, den handler jo også om, hvorvidt det overhovedet er en god idé at finde en løsning, og hvorvidt Danmark skal være med i den løsning. Det handler om det her med suverænitet i forbindelse med banksamarbejdet. En af kritikerne, det er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som vi talte med tidligere i dag. Lad os lige høre, hvad det egentlig er, han har imod ideen. Det er jo en stor beslutning, det her. Det er meget omsiggribende. Det er jo mange diskuterer, at det her det er det største i forhold til at afgive de facto suverænitet i forhold til eurospørgsmålet, eller siden af eurospørgsmålet. Og derfor så vil jeg jo gerne binde regeringen op på nogle mere forpligtende ting i forhold til, hvornår Danmark skal gå med, eller hvornår Danmark ikke skal gå med. Så det, jeg håber på nu, det er selvfølgelig, at der kommer en konstruktion ud af det her, der så i det mindste betyder, at regeringen må anerkende, at der er suverænitetsafgivelse, hvis Danmark skal gå med, og dermed også anerkende, at det så er befolkningen, der skal afgøre, om Danmark skal gå med. Ja, endnu en folkeafstemning, muligvis, Mathias Hobold Østerlund, vores EU-redaktør her på kanalen. Det her med suverænitet, hvad sker der, hvis det viser sig, at aftalen bliver strikket sådan sammen, at vi afgiver suverænitet i en bankunion? Jamen, så er det jo klart, så skal Danmark ind og vurdere, det danske folketing, de skal ind og vurdere, jamen, afgiver vi suverænitet, og er vi så okay med det i Folketinget? Og hvis de kan samle et flertal i Folketinget, et kvalificeret flertal i Folketinget til sådan en aftale, jamen, så skal den ud til folkeafstemning for at vurdere, om vi skal afgive den her suverænitet. Det er så stadigvæk, hvad skal man sige, langt frem i tiden, fordi Danmark har endnu ikke, den danske regering har endnu ikke besluttet, om Danmark overhovedet skal være med i den her aftale eller ej. Men det er jo klart, hvis man kommer i den situation, man skal beslutte, at juraen er på plads, så skal man ind og vurdere, koster det her noget på suverænitetskontoen, og skal der en afstemning i gang. Ja, altså jeg har set Margrethe Vestager har tidligere sagt i dag, at hvis det er, så vil man først gennemføre sådan en stresstest af bankerne for at se, hvad de kan holde til, før man beslutter sig. Det vil sige, at det kan tidligst blive en gang til næste efterår. Statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun er også på vej herned. Hun kommer herned i morgen til Bruxelles og skal forhandle endnu mere, blandt andet også om en række andre emner, men også om den her bankunion. Lad os lige prøve at høre, hvad det egentlig er for nogle krav, som Danmark og statsministeren vil stille. Noget, der har været vigtigt for os, det er for det første, at der er lige vilkår mellem ikke-eurolande og eurolande som det ene. Det andet, det er det her princip, vi har haft i Danmark, når der har været problemer med bankerne. Og at det ikke er skatteborgerne, som i første omgang skal betale, men at bankerne selv skal betale, hvis der er problemer. Det er et princip, vi gerne vil have overført til på europæisk plan, og det ser ud til, at det kan lykkes, og det er selvfølgelig vigtigt for os også. Ja, altså vi almindelige danskere skal ikke være med til at betale for at redde bankerne, siger Helle Thorning-Schmidt her. Det ligger jo fortsat ud i fremtiden, hvordan den her aftale den lander, og hvad man så skal beslutte sig for på regeringsniveau i morgen. Men lad os lige prøve at kigge frem mod i morgen, for udover bankunionen, så tegner der sig også et topmøde, som kan blive knald eller fald i en hel masse store sager. Det kan blive et rigtig stort møde, eller det kan blive et rigtigt lille møde. Hvad er det ellers, der skal træffes beslutning om? Det, der afgør, om det bliver det store møde eller det lille møde, det er stadig ikke bankunionen. Hvis man er enes om den, så vil det være et kæmpe skridt i hvad skal man sige, EU-samarbejdet, og i hvert fald i eurozone-samarbejdet. Men derudover så er der en række andre ting på dagsordenen, som du også nævner. Altså dels så har man forsvarssamarbejdet i EU, som man skal gå ind og vurdere, jamen, hvad skal vi egentlig bruge det her til? Skal man fra EU's side begynde at opfordre til, at man køber i militært udstyr i Europa for at sikre en eller anden form for militær produktion og sikre arbejdspladser gennem det? Man kan sige, mange af de beslutninger inden for forsvaret og sikkerhedsområdet, jamen der er Danmark med, men vi er med på sidelinjen, fordi Danmark har stadigvæk sit forsvarsforbehold, og derfor så vil der være mange af de her beslutninger, som Danmark ikke vil være omfattet af. Inden så er der også Ukraine, som stadigvæk topper i mange internationale medier, og selvfølgelig også i politisk bevidsthed, fordi nu indgik Ukraine en aftale med Rusland i går, efter at de afviste en aftale med EU. Så det er klart, at sådan en sag vil også vække stor opmærksomhed. En række store, vigtige emner, kan vi forstå. Hermed slut fra Bruxelles i denne omgang, men du kan høre mere i vores program Datolinjen i aften fra kl. 23, hvor vi sender en times Datolinjen med fokus på EU hernede fra Bruxelles. Og ja, tilbage til dig, Karen. Tak skal du have, Tore. Og det var altså Tore Keller og Mathias Hobolt Østerlund, som var med os direkte fra Bruxelles. Radio 24/7 dokumentar. Alting blinker. Især fordi vi havde børn med, tror jeg faktisk, så bliver det lige pludselig jo også alvor, fordi hey, så har man altså nogle børn, der skal i skole, og det vil sige en kontakt direkte ind til, hvordan opdrager USA sine børn. Forfatteren Naja Marie Eid er emigreret til New York. Inspireret af mødet med storbyen og det fremmede land, skrev hun digtsamlingen Alting blinker. Vi smiler, som om vi gjorde noget underlydigt, noget næsten ulovligt, og det gør vi jo også. Ryger i Amerika. 24/7 har besøgt Naja Marie Eid i bydelen Brooklyn. We need more people from Denmark, so we could kind of show them how to do the Brooklyn thing, and they can show us how to do the Denmark. Tag med til New York og mød Naja Marie Eid i Radio 24/7 dokumentaren Alting blinker. I'm looking for a special number, and if you could play it, I would be so happy. På lørdag kl. 13 her på Radio 24/7. Ingen løn under sygdom, manglende ansættelseskontrakter og generelt bare helt horrible arbejdsforhold, hvor medarbejderne bliver presset til at arbejde, selvom de er syge. Sådan er arbejdsmiljøet i firmaet Nødkald Hjemmeservice, der ligger i Sydsjælland. Ifølge i hvert fald tidligere medarbejdere og fagforbundet FOA, som kalder det her firma for et fupfirma. FOA ser flere og flere sager, hvor firmaer som det her Nødkald Hjemmeservice presser deres medarbejdere til at arbejde under horrible arbejdsforhold, og finanskrisen får folk til at finde sig i mere og mere. En af de tidligere medarbejdere fra det, som hedder Nødkald Hjemmeservice, står nu frem. Det er dig, Michelle Slot. Velkommen til dig. Er du med os? Det er jeg. Og Michelle Slot, du er med på en telefon fra Midtjylland, hvor firmaet her opererer. Du var 29 år gammel og nyuddannet tandtekniker, da du tog arbejde som hjemmehjælper i det her firma, som altid hedder Nødkald Hjemmeservice, og som er et af dem, som tager ud til ældre og hjælper med hjemmehjælp, privat hjemmehjælp. Hvordan du mærkede fra dag 1 på det her job, at der var et eller andet galt? Hvordan det? Jamen, jeg mærkede i hvert fald hurtigt, at der var noget galt. Der var ikke styr på køreplaner, og man havde nogle meget lange vagter uden nogen form for pause. Så man nåede ikke for noget at spise. Og en meget ubehagelig leder, som altid var sur, og man fik nogle meget slemme skideballer dagligt, når man var på vagt. Og kort tid efter du var startet i den her virksomhed, så blev du ramt af, så blev du syg, så fik du Roskilde syge, men du mødte alligevel op på arbejde. Hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg havde hørt fra flere kollegaer. Mange kollegaer var også bange for vores leder her, og jeg havde hørt, at det var ikke okay at blive syg i det her firma. Så jeg tog på arbejde, selvom jeg havde det rigtig, rigtig skidt. Og var bare på toilettet hos samtlige borgere og måtte stoppe bilen flere gange for at kaste op. Og ringer jo så og fortæller min leder, at jeg har det virkelig, virkelig dårligt, men der fik jeg jo så bare at vide, at jeg kunne tage en ble på. Dem lå der masser af hos borgerne. Og så skulle jeg lige huske, at der var mange ledige lige nu, så der var i hvert fald masser, der gerne ville have mit arbejde. Og det her, det var ikke noget, hun sagde for sjov? Du var ikke en dunk? Nej, det var det i hvert fald ikke. Tog du en ble på? Nej, det gjorde jeg så ikke. Hvordan reagerede du? Jamen, jeg blev jo rigtig, rigtig ked af det. Men kørte min vagt færdig, selvom jeg havde det rigtig, rigtig skidt. Og hvorfor var det, at du ikke bare sagde til hende, dig, du kan selv komme ud? Hvorfor sagde du ikke bare op, men blev? Jamen igen, men det var meget manipulerende også at være i det her firma, og når man er pligtopfyldende og gerne vil have et arbejde, så ja, det var derfor, jeg blev. Jeg kan godt se, når jeg ser tilbage, at det skulle man ikke have gjort. Og du, som vi startede med at sige, så er du selv uddannet tandtekniker, men blev ligesom andre medarbejdere opfordret til at præsentere dig, som om du var socioassistent, selvom det faktisk ikke er tilfældet. Hvorfor skulle I gøre det? Jamen, jeg tror, det var for, at altså, så det pænt ud i firmaet, at alle var uddannet. Så det fik man at vide, at det skulle man være at sige hos borgerne, at det var man, hvis man stod i en situation, hvor det ligesom krævede, at man burde have noget fagligt bag sig. Og på trods af, at du faktisk både blev, da du var syg med Roskildesyge, og også løg dig til en anden titel, end du egentlig havde, så endte du faktisk med at blive fyret og endda på SMS. Hvad var det, der skete der? Jamen, jeg var ude hos en borger og havde hende på toilettet, og så falder hun og trækker min venstre arm med ned i faldet, så jeg får en skulderskade. Det ringer jeg også og fortæller, at jeg ligesom har fået og bliver sygemeldt, men det kunne man ikke acceptere. En sygemelding på 3 uger, så fik jeg efterfølgende en sms, at jeg så blev ikke set som ansat i firmaet længere. Og så var det, at du tog kontakt til din fagforening, som er FOA. Hvad sagde ledelsen i det her firma til at du tog kontakt til dem? At jeg var en fagforeningsnørd, og jeg vidste godt, at det var deres værste fjende. Og så stoppede du så ligesom med at arbejde i det firma. Ja, tak fordi, at du delte den historie med os, Michelle Slot. Ja, men det var så lidt. Og så kan jeg så byde velkommen til dig, Jacob Bang fra FOA. Vi har været i kontakt med ejeren af det her nødkald hjemmeservice. De har takket nej til at medvirke i radioen. Kan du godt forstå det? Ja, det kan måske egentlig godt forstået på den måde, at det er jo en af de værre sager, vi er løbet ind i her. Med både, hvad skal man sige, svindel, hvad angår uddannelser, ingen overenskomster, ingen aftaler, og formodentlig overholder de knap nok deres kontrakt med de kommuner, som de arbejder i. Og vi hører også, at medarbejderne her, de føler sig presset til at acceptere altså fuldstændig ekstreme arbejdsvilkår, fordi ledelsen peger på, at der er jo mange arbejdsløse, så de kan altid miste deres job. Er det her noget, som I møder tit? Vi møder desværre oftere og oftere. Der er jo udviklet et marked nu i ældreplejen. Og jeg vil sige, ud over kommunerne selv, så optræder der måske 3 typer af firmaer på området. Der optræder en række store, fornuftige firmaer, som aldrig vil kunne leve på markedet uden en overenskomst. Så er der nogle lidt mindre, som i øvrigt er fornuftige og gode, og så er der altså dem, vi over i vores eget hus kalder for plejepiraterne. Altså firmaer, som spekulerer i, at her kan tjenes nogle nemme penge, hvis de underløber enhver form for gældende regler. Og det er i takt med et stigende privat marked på det her område, så oplever vi desværre også flere og flere af de firmaer. Men oplever I så også, altså ligesom Michelle, som faktisk bliver hængende i noget, som jo virkelig ikke er hende værdigt, altså oplever I, at der er flere ansatte, som på grund af det pressede jobmarked faktisk bliver? Ja, desværre. Altså vil sige, nødhjælpen her, det er nok en særlig grum historie. Så slemt som det, hun beskriver her, det er egentlig sjældent, vi hører det. Men ja, vi oplever, at det er et presset jobmarked. Vi oplever også altså flere steder, hvor ikke-uddannede føler sig presset til at påtage sig opgaver, som man skal have en uddannelse til. Hvor de reelt jo, hvis de påstår, at de er social- og sundhedsassistenter, bryder de jo dansk lovgivning og risikerer bøde. Det er jo bedrageri. Det er simpelthen bedrageri, og det er jo altså Ligesom man heller ikke må påstå, at man er uddannet læge eller uddannet sygeplejerske, må man heller ikke påstå, at man er uddannet social- og sundhedsassistent. Det er en autorisation, og det er ikke bare bedrageri, det er også i strid med autorisationsloven. Så det er voldsomt, det de presses til, og det oplever vi altså flere steder i landet. Der på den område er lødkald her er ikke alene. Hvad gør I så, når I får kontakt fra et firma, som nu er nødkald, hjemmeservice og ekstrem, men fra et andet firma, hvor medarbejderne oplever at blive presset ud i nogle ting, som de egentlig ikke burde gå med til? Hvad kan I gøre? Altså, et sted at starte er jo også, at medlemmerne selv tjekker, er der en overenskomst? Er her nogenlunde ordnet forhold? Kender vi vilkårene på forhånd? Overenskomstindgåelsen er ligesom det basale. Det er det ene spor, vi forfølger. Det andet spor, vi forfølger, er, det foregår jo alt sammen på kontrakt med kommunen. Og der prøver vi at overbevise kommunerne om, at de skal have det, der lidt teknisk kaldes arbejdsklausuler. De bør i de kontrakter, de indgår med firmaerne, tage fat i, at der skal være ordnet vilkår, herunder man følger nogenlunde dansk lovgivning og overenskomster, og frem for alt, at der er en eller anden grad af sanktioner, hvis ikke man gør det. Fordi på den måde er vores oplevelse, at kommunerne har endnu ikke vendet sig til, at det her det er et åbent marked, hvor der altså både er rigtig pæne firmaer, men hvor der også nogen, der spekulerer i, hvor hurtigt kan vi score en nem gevinst. Og hvordan ser det ud med kommunerne? Er de opmærksomme nok på det, som det er i dag? Der er vores oplevelse. Vi havde en større sag omkring det firma, der hed Tryghedsplejen, som nu har valgt at indgå overenskomst med os. Og som simpelthen har sagt, nu vil vi have en bedre profil. Og der oplevede vi, at de par 40 kommuner, de opererede i, så var der måske maks 3, som havde registreret, at her var problemer. Så nej, vi mener ikke, at kommunerne er dygtige nok endnu. Det tror vi nok, at de er ved at blive opmærksom på. Men der har været en tendens til, at man troede, at den her type problemer lå på bygge-anlægsområdet, når man havde en eller anden entreprenøropgave, så skulle man være sikker på, at der var ordnet forhold for arbejdskraften. Men det har altså bevæget sig ind på vikarområdet, på omsorg og pleje, og må ikke også, vi snart ser det på dagtilbudsområdet, der er ikke andre steder, i takt med, at det bliver et mere åbent marked. Men hvor ser du løsningen henne? Fordi et er selvfølgelig, at firmaerne skal opføre sig ordentligt. Men det kan være, at de er også i en gunstig situation, hvor de egentlig ikke behøver at gøre det, fordi der åbenbart er folk, som gerne vil ansættes der alligevel. Hvor er løsningen henne? Altså, nu er jeg jo en fagforeningsmand. Altså, jeg mener jo, at løsningen ligger i, at man går efter som kollegaer at støtte hinanden og få ordnet forhold. Den danske arbejdsmarkedsmodel indebærer jo, at man forventer, at der er aftalt ordnet forhold på arbejdspladsen, når man overholder en overenskomst. Det er i virkeligheden det tryk, man som kollega er sammen må lægge på sin arbejdsgiver, så der ikke hele tiden er nogen enkelt, der bliver udsat. Det er så det, som Nødkald her kalder mafiametoder, men det er altså den helt normale måde at arbejde på det danske arbejdsmarked. Så kan man jo også risikere at miste sit arbejde. Det er jo det, der er problemet. Det er klart, at hvis firmaet sanktionerer det, så er der en eller anden form for risiko, men den risiko er jo minimal, hvis man har overenskomst, eller hvis man har fagforening i ryggen og kan få forfulgt de vilkår, ligesom Michelle gjorde her. Så jeg mener ikke, det er så, hvad skal man sige, så håbløst for den enkelte, som du lige fik tegnet op. Tak skal du have. Jacob Bang, som altså er forhandlingschef i FOA, og som jeg lige fik sagt, så har vi prøvet at kontakte Nødkald Hjemmeservice, men de har altså ikke ønsket at deltage. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og vi skal videre til Berlingske Business. Vi har jo talt meget om krisen her i vores daglige finanshjørne i det forgangne år, men nu skal det handle om en, der ikke mærker krisen, og det er nemlig mange milliardæren Lars Larsen, måske bedre kendt som Dyne Larsen. Dyne Larsens seneste regnskab, det landede i dag, og vi kan sige, at det går godt. Lykke Aarstrup Lunde, du er med fra Berlingske Business, og du har kigget lidt nærmere på de her tal. Hvor godt er det så, at Dyne Larsen har det lige i øjeblikket? Jamen, han har det godt. Forretningen har det i hvert fald godt. Omsætningen i Jysk er steget med 6% til næsten 19 milliarder kroner, og bundlinjevæksten er steget næsten lige så meget, nemlig 5,5%, og det vil sige, at man nu har et resultat før renter og skat på 2,4 milliarder kroner. Man har 2.100 butikker, og de ligger i 35 lande, og i det det hele taget, så går det godt for Jysk Gruppen, og de her tal, de er altså eksklusiv de tal, der måtte være fra Bolia og Ilva og ID-møbler, som Larsen jo også ejer. Og hvad er det så, der er lykkedes for dem? Jamen, det han selv pointerer, Lars Larsen, det er, at i krisesituationer, der opdager folk altså, at de får mere for pengene hos Jysk eller Danish Bettenlager. Og det er altså noget, der gør sig gældende i hele markedet for Lars Larsens butikker. Så det går godt. Og nu sagde du, at han er repræsenteret, eller Jysk Dyne Larsen er repræsenteret i 35 lande, blandt andet jo Kina, som er noget af det seneste, vi har hørt fra ham. Hvordan går den del af forretningen? Jamen, det går måske sådan, altså det går på en anden måde, end man havde planlagt til at starte med. I 2010, der åbnede man de første Jysk butikker, men nu har man så efterfølgende valgt at lave konceptet om, så nu har man så lanceret det til konceptbutikker, som hedder Scandinavian Sleeping i stedet for. Og det er blandt andet, fordi de har fundet ud af, at de kineser, der rent faktisk har penge mellem hænderne, de vil måske godt have nogle sådan lidt mere, hvad skal man sige, upscale varer, end det, der umiddelbart var lagt andet til i de almindelige Jysk butikker. Så det, de gør nu, er, at de så sælger, hvad skal man sige, hovedsageligt dyner, puder, sengelinned til kineserne, og det gør de altså ikke i så mange butikker endnu. Ambitionen var til at starte med, at man ville have 500 butikker i Kina i løbet af de næste 10-15 år, men altså det er et mål, som Lars Larsen stadigvæk holder fast i, er en mulighed, men indtil videre tror jeg, man har åbnet mellem 8 og 20 butikker eller noget af den stil. Så man skal nok komme til at vokse, mener Lars Larsen, men det er altså bare lige, man er blevet nødt til at tage nogle omveje for at nå hen til der, hvor man altså mener, at markedet rent faktisk er i Kina. Og hvordan ligger Lars Larsen og Jysk så, hvis man skal sammenligne ham og selskabet med resten af sådan den danske virksomhedsverden? Jamen, så ligger han lunt i svinget, altså i den forstand, altså på det personlige plan, så med det her regnskab, så kan han godt blive ved med at ligge i den top 3-4 stykker for de mest velhavende mennesker i Danmark. Han i Berlingske Business Magazine, der blev han kåret som landets tredje rigeste her for et par uger siden. Han har en formue på omkring 24 milliarder kroner, og dem, der så ligger over ham i formuestørrelse, er bestsellerfamilien Holt Poulsen, og så er det Lego-familien Kier Christiansen. Og hvad angår Jysk Gruppen som sådan, så kommer han til at nu at ligge et sted på mellem de 20-25 største danske virksomheder mål på omsætning. Så det må siges at være ret godt for en mand, der har åbnet sin første butik tilbage engang i 70'erne. Yes. Tak skal du have, Lykke Aarstrup Lunde, som altså var med os fra Berlingske Business. Hvis man her i december måned skulle mangle sådan en lille selskabsleg, så kan man jo altid tage en runde af, hvad vil du gøre, hvis du vandt en million? Den er en gammel kending. Man kunne også bare skrue lidt op for blusset, og så i stedet for lege, hvad vil du gøre, hvis du vandt 1,7 milliarder kroner? Det er der nemlig faktisk to amerikanere lige nu, som måske går rundt og grubler over, hvis de ikke bare er i chok. Om 5 minutter, der kan du høre mere om den næststørste gevinst i amerikansk lotterihistorie overhovedet, der blev udtrukket i nat. Det er blevet tid til nyheder. Britt Esrum. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det er ikke kun de anholdte Greenpeace-aktivister, heriblandt danske Anne Miroer Jensen, der får glæde af den russiske amnesti. Det fortæller Flemming Splidsbol, der er lektor i russiske forhold på Københavns Universitet. Det, som måske er lidt overraskende, det er, at den er blevet så bred og så omfattende, som den er blevet. Og der er en stor gruppe, som nu bliver løsladt fra fængslerne. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har netop afholdt pressemøde, blandt andet om Danmarks strategi til de kommende dages europæiske rådsmøde. Et af de centrale emner er en mulig bankunion. Flere partier har i løbet af dagen krævet en folkeafstemning. De mener, at bankunionen vil betyde dansk suverænitetsafgivelse. Helle Thorning-Schmidt vil dog ikke lægge sig fast på en beslutning endnu. Det er ikke til at sige, om der bliver tale om suverænitetsafgivelse efter paragraf 20 i grundloven. Ansatte i internationale organisationer er i gang med at forlade Sydsudan. De seneste dage er uroen eskaleret i landets hovedstad Juba, og ifølge BBC har omkring 20.000 lokale søgt tilflugt i FN-lejre. Konflikten i Sydsudan eskalerede i går med ca. 500 dræbte og kan i værste fald ende i en borgerkrig, lyder det fra præsidenten for FN's Sikkerhedsråd. Der er stor ros til valget af Wenche Widemann som ny rektor på Filmskolen. Både instruktører og anmeldere kalder den 53-årige producent og manuskriptforfatter for kompetent, fornyende og dynamisk. Poul Nesgaard, der nu går af efter 21 år på filmskolen, er tilfreds med sin afløser. Hun har et hjerte for skolen. Hun har branchen under huden og hele filminstituttet og filmpolitikken. Wenche Widmann overtager posten 1. marts næste år. Børn og unge, som skal vidne om et seksuelt misbrug i retten, skal gøre det ved hjælp af videoafhøringer. Det mener Dansk Folkeparti, der vil tage sagen op med justitsminister Karen Hækkerup. Børnerådet og Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb har lavet en undersøgelse af, hvordan børn mellem 12 og 15 år reagerer, når de møder retssystemet. I dag skal børn under 12 år ikke vidne i retten, men bliver videoafhørt. Bagefter bruges optagelsen så i retten. Og det skal også gælde børn op til 15 år, Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skorup siger. Derfor vil vi gå til justitsminister Karen Hækkerup, og vi kunne have et godt juleønske til hende om at komme med en klar udmelding om, at det vil regeringen imødekomme som en af hendes første handlinger som justitsminister. Egyptens tidligere præsident Mohamed Morsi bliver nu anklaget for spionage og terrorkonspirationer mod landet, rapporterer egyptiske medier i dag. Han er anklaget sammen med en større gruppe fra det muslimske broderskab, der er i ledtog med den palæstinensiske gruppe Hamas, og Libanons Hezbollah skulle have planlagt terrorhandlinger mod Egypten. Og så et kig på vejret, skyde med lidt regn, især i de vestlige og nordlige egne. Lidt til frisk nogle steder hård vind fra sydøst, der her til eftermiddag drejer til syd og aftager noget. Mellem 5 og 7 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og som jeg sagde lige før, så sad mange amerikanere nok lidt længere ude på sofakanten i går aftes. Der blev den næststørste jackpot-pulje overhovedet nogensinde i landets lotterihistorie nemlig udtrykket. Og det er noget, der virkelig har skabt lotteri-kaos i landet. Og den her historie, den vil vores reporter Emil Le Madsen nu fortælle lidt mere om. Velkommen til dig, Emil. Tak skal du have, Karen. Lad os lige få på plads her. Hvor meget var det, som var på højkant i den her kæmpe store pulje? Ikke mindre end 636 millioner dollar, eller oversat til danske kroner, cirka 3,5 milliarder. Det er sådan et lidt abnormt tal. Var der så mange penge? Ja, det, alting er bare større i USA. Altså det her, det er det, der hedder Mega Millions Lottery, som er sådan det største lotteri i USA, som sådan går på tværs af alle delstaterne. Mere end 40 delstater er med i det her lotteri, og det har kørt siden 1996. Men jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan det lyder, når sådan nogle lotterital bliver trukket American style. Let's see if I can make you a multi-millionaire tonight. Our first number tonight is 8. That's followed by 20. Up next we have 14. That's followed by 17. And the final wipe off for this Tuesday evening is 39. Now for the Mega Ball. Tonight's Mega Ball number is 7. In tonight's winning numbers are 8, 20, 14, 17, 39. And the gold Mega Ball is 7. Play on, America! Ja, 8, 14, 17, 20, 39, så en megaball på, som nummer 7. Det var altså de her heldige tal. Det er ikke meget hurtigt. Jo, der plejer at være lidt mere suspense. Ja, og især når der er 3,5 milliarder kroner på spil, så tænker jeg, bliver man ikke lidt forvirret, når det går så hurtigt. Men det er åbenbart måden, man trækker lotto på i USA. Men altså, det helt store spørgsmål var jo selvfølgelig så, var der så nogen vinder? Ja. Og det var der. Der var faktisk to jackpot-vindere i USA, så de skal altså dele de her 636 millioner dollars, det vil sige cirka 1,7 milliarder. Så det kan de så begynde at gå i tænkeboks over og tænke lidt over, hvad de vil bruge de penge til. Det er jo et svimlende beløb. Fuldstændig, og det er ret sjovt, fordi hvis man har fulgt lidt med den seneste uges tid, så er USA gået fuldstændig i lottomania. Altså, der er blevet købt sindssygt mange lotteribilletter, og det sjove er jo faktisk, at sådan en lotteribillet i USA koster faktisk kun 1 dollar. Altså lige under 6 kroner, ikke? Eller omkring 6 kroner. Så det er jo noget, alle kan gå ud og købe, og det har de så i den grad også gjort. Det var faktisk sådan i timerne op til, at den her pulje blev udtrukket. Der blev der solgt lotterikuponer for omkring 3 millioner kroner i minuttet. Det siger lidt om, hvor mange mennesker, der stod i de her køer. Jeg synes faktisk lige, vi skal prøve at høre et lille klip. Det er fra CBS TV, og de var en tur i Nevada. 636 million. Oh my God. Nationwide, players spent $200 million today. Mega Millions, 20. David Hudson hardly ever plays, but he could not resist. If it's over 100 million, and only if it's over 100 million, I play at least $50 worth of tickets. Ja, her der har vi altså sådan en ung fyr, som siger, han kan altså ikke lade være med at spille, men han spiller trods alt kun, når der er mere end 100 millioner dollar på spil. Det synes jeg er meget morsomt. Jeg hader også bare, når jeg vinder under 100 millioner dollar. Men altså, man kan også spørge sig selv lidt, hvad er chancen så for at vinde? Ja. Ikke? Altså, hvorfor går så mange ud og spiller? De søger selvfølgelig den umulige chance. Og faktisk så er det sådan, at det er blevet endnu sværere, end det var i forvejen at vinde alle de her mange millioner i USA. Lige nu så er det sådan, at chancen er 1-259 millioner. Hvis man for eksempel sammenligner lidt med i Danmark... Prøv lige at sige det igen. 1-259 millioner. Det er jo forsvindende. Det er jo... Ja, og det er faktisk endnu sværere, end det er i Danmark. Man siger jo tit, sådan, hvis man skal prøve at forklare det i Danmark, så skal du forestille dig, at du sætter dig op i et tog, tager turen fra København til Aarhus, og så på et eller andet tidspunkt, så smider du en mønt ud af vinduet. Og undervejs er der en anden, som du ikke ved, der har sat en spand et eller andet sted mellem Aarhus og København, og den skal så ramme ned i den spand. Det er cirka chancen i Danmark. Og hvis du så sammenligner med USA, så er chancen så cirka 3 gange sværere derovre. Altså, der var nogle amerikanske medier, der fortalte, at det er cirka 1000 gange, der er 1000 gange bedre chance for at få en meteor i hovedet, eller der er cirka 100 gange større chance for at dø af en kødædende bakterie. Det siger bare lidt om, hvor svært det er at vinde, men ikke desto mindre, så var der altså 2, der fik de rigtige tal. Hvis nu det er i Danmark, så plejer det at være sådan noget med, jeg tror, jeg skal have nogle nye tænder, eller bygge lidt ud på sommerhus, eller sådan noget. Ved vi noget om, hvad de her de vil bruge, de 1,7 milliarder? Nej, de er ikke stået frem endnu, men det er faktisk også lidt morsomt, fordi det er der faktisk en større tradition for, at man gør i USA end i Danmark, altså hvor man jo ofte gemmer sig lidt, når man har vundet alle de her penge, men mange af dem står ofte frem, men det har de så ikke gjort endnu, det er jo stadigvæk relativt nyt, det er inden for de ting, så døgn af de her tal er blevet trukket, så det bliver lidt spændende at se, hvad de her mennesker vil bruge de her penge på. Men jeg sad sådan og kiggede i arkiverne for at se, hvad de der skøre amerikanere ellers har brugt deres mange millioner, når de så har vundet dem. Altså for eksempel så var der sådan en ældre kvinde. Hun valgte at bruge 12 millioner kroner på et tag på en lokal high school. Amerikanerne, de elsker jo tit at bruge penge på sådan velgørenhed, og hendes datter arbejdede på den her high school, og det dryppede lidt for taget, så hun valgte lige at bruge 12 millioner kroner på det. Så var der en anden fyr, og han kunne godt lide at ryge sig en joint en gang imellem, så han brugte 6 millioner kroner, altså et kæmpe millionbeløb, på sådan et, eller sådan et arrangement, der ligesom skulle gøre opmærksom på og støtte og lovliggørelsen af marihuana. Jeg er bange for, at han brugte det på marihuana. Ja, det tror jeg ikke, han havde haft det så godt. Og så endelig en tredje, det skal vi lige prøve at høre, han valgte nemlig at bruge pengene på det her. Hvad var det? Jamen, det var en ung fyr. Dengang var han 19 år, da han vandt et afsindigt beløb på cirka 100 millioner danske kroner. Og det valgte han så at bruge på et tv-show. Han opfandt sit eget tv-show, hvor han selv var vært. Og det var så, som man nu kunne forestille sig, en 19-årig, hvad han tænker på. Han synes, at det her program det skulle indeholde wrestling, altså den her brydesport i USA, stand-up comedy, og så kvinder, der stod i undertøj, som der så blev taget billeder af. God. Så det brugte han så sine 100 millioner kroner på. Ja, der er forskellige smager behag. Det skal blive spændende at se, hvad de her to 1,7 milliarder venner, de vælger at bruge deres penge på. Tak fordi du kom ind og fortalte den historie, Emil Le Madsen. Velkommen. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og vi skal videre, fordi i Danmark, modsat i USA, der er det ikke tilladt at være rugemor, men måske så er der en ændring på vej. I Etisk Råd, der mener et flertal af medlemmerne i hvert fald, at det burde gøres lovligt at bruge en rugemor, altså så længe der ikke bliver blandet penge ind i det. Og rådet fremlagde i dag en redegørelse om netop det her emne for politikerne på Christiansborg. Thomas Plov, der er professor i etik på Aalborg Universitet og samtidig medlem af Etisk Råd og formand for rådets arbejdsgruppe om netop rugemøder. Han forklarer her, hvorfor Etisk Råd har ændret holdningen til spørgsmålet om rugemøder. Vi synes jo stadigvæk, det skal være ulovligt at modtage betaling for rugemøderskab. Samtidig må vi konstatere, at rundt omkring i verden er der i stigende grad mulighed for at benytte betalte rugemøder, og man oplever i forskellige regioner i verden, at flere og flere mennesker gør brug af det. I Norge anslår man, at der er mellem 30 og 40 barnløse par, som benytter sig af rugemøder i Indien. Så der, altså, verden er blevet mindre. Det er blevet nemmere at rejse til Indien og gøre brug af sådan nogle ydelser. Og der er det, vi siger, jamen i lyset af det, skulle man måske overveje, om for at undgå, at man gør brug af de her betalte rummøder, at vi lemper bestemmelserne omkring det, man kalder altruistisk rummøderskab i Danmark. Altså ikke betalt rummøderskab. Sådan at vi undgår, at man tager til Indien og betaler og måske udnytter nogle mennesker i nogle særlige fattige vilkår og omstændigheder. Og så i stedet for får en praksis i Danmark, hvor vi benytter os af, at vi kan gøre hinanden tjenester. Og sådan lyder det altså for Thomas Plov, der er professor i etik på Aalborg Universitet og samtidig medlem af Etisk Råd. Men det er altså ikke alle, som er enige i det her, heller ikke i Etisk Råd. Og vi tager debatten senere i udsendelsen, og du kan også være med, for hvad synes du? Skal vi tillade rugemøder, så længe der ikke er nogen, som hverken giver eller modtager penge for det her? Eller er det simpelthen at blande sig helt utidigt i naturens gang og tillade en anden kvinde at føde sit barn? Du kan sende en sms til os på 42 624 7, og det er 42 624 7. Julen er morternes tid på Radio 24/7. Efterhånden som vandet faldt, så jeg kvinden ligge på maven med benene bøjet i knæledene, armene bundet på ryggen og hovedet drejet mod højre. 24 mor. En radioserie, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. Bag loven gemmer sig hver dag et nyt mor. Louise, den glade pige. Hun var altid glad og fuld af friske replikker. Ingen havde set Louise forlade huset, og brandvæsenet fandt et forkullet lig under nogle bjælker. Hør 24 mor som podcast julekalender. Hver dag i december. Hele rygsiden af livet var forkullet, og flere steder var der brændt hul i ryggen, så man kunne se mellem ribbenene på bagsiden af de sorte, forkullede lunger. 24 mor. En blodrød julekalender på Radio 24/7. For mange, der står engagement i det lokale foreningsliv og demokratisk deltagelse, mest af alt som et ideal. Og i de store byer, der forbliver det så ofte et ideal. Men på øerne og hos øboerne, der er de altså noget anderledes aktive. Små kommuner og specielt øerne har i Danmark ifølge en ny analyse fra tænketanken Cevea Danmarks rekord i engagement, når det kommer til lokal politik og foreningsliv. God eftermiddag til dig, Jens Jonathan Sten. Du er analysechef i netop Cevea, den uafhængige Centrum Venstre tænketank. Hvad er det for et billede af Danmark, som den her undersøgelse tegner? Jamen, når vi kigger på danskernes engagement, jamen, så tegner der sig faktisk et andet billede, end det vi nok er vant til. Udkants Danmark og øerne, det er sådan nogle, man måske ser lidt ned på, og særligt for hovedstaden, så er det ikke rigtigt der, det foregår. Men når vi måler på engagement og lokalsamfundsengagement i særdeleshed, blandt andet har vi kigget på parametre som, hvor meget stiller man op i lokal politik, hvor meget stemmer man, og særligt hvor meget man er engageret i det lokale foreningsliv, så kan de altså se, at det er ude på øerne, det er ude i det, man normalt lidt nedsættende betegner som udkants Danmark, at man står sammen om lokalsamfundet og det lokale og det nære. Det fylder altså meget mere i de her mindre kommuner. Og altså, du siger, at det både handler om foreningsliv og det at stille op politisk. Altså, har I nogen bud på, hvorfor det er sådan? Er det simpelthen bare, fordi man kommer hinanden mere ved, eller hvad handler det om? Jamen, det er jo nok en hovedforklaring, at man kommer hinanden mere ved. Det tror jeg er helt centralt. Vi kan i hvert fald se, at det er de små kommuner, der skiller sig ud. Og det handler måske også om, at de netop er små, og at forståelsen for dem fra København, hvor utrolig meget politik, mange beslutninger, meget magt, ligger i dag, jamen der er meget langt. Så oplevelsen af, at man, når man bor på en ø i et ø-samfund, Samsø eller lignende, jamen så mærker man nok ikke, at de beslutninger, der bliver truffet på Christiansborg eller på Slotsholmen, de handler særlig meget om den hverdag og det liv, man har. Og det betyder nok, at man føler en større tilskyndelse til at gå sammen om lokale løsninger og til at finde egne svar nedefra. Men hvis man kigger på storbyen, så er der jo, altså blandt andet i København, der er også sådan, der er Vesterbro, der er Nørrebro, der er Frederiksberg, altså der er mindre dele i storbyen. Hvorfor er storbyen alligevel så lad, når det kommer til demokratisk deltagelse? Jamen, dem, der bor i storbyen, det vil nok sige, at det er fordi, det er så fantastisk og så overvældende med alle de tilbud, man har. Derfor kan man sådan lidt mere pick and choose. Man kan vælge efter for godt befindende. Man behøver ikke at være med i en forening. Man kan mere sådan individuelt selv tilvælge, hvad det er, man nu engang gerne vil kaste sig over. Så på den måde har man ikke brug for de der lidt mere traditionelle og fast forankrede fællesskaber, som man altså har ude på øerne. Det er nok det, man vil sige. Men jeg tror da også godt, at vi kunne forestille os en fremtid, hvor man faktisk ville være nødt til at lade sig inspirere af øerne, og det her, den her samlingskraft, det her sociale drive, som man har derude, hvor man altså går sammen om nogle lokale forandringer, det tror jeg sagtens, man vil kunne se blomstre op i København og andre storbyerne, fordi også der vil afstanden til det politiske niveau blive endnu større. Vi har jo set med de her kommunalreformer, at der får vi altså langt større størrelser, vi får langt større styring, vi får langt længere til de enkelte beslutninger. Det gør man sådan set også i storbyerne. Så vi kunne sagtens forestille os en udvikling og et scenarie, hvor vi måske bliver nødt til at lade os inspirere af de lokale samfund, når det kommer til engagement og lokal forandring. Og hvis nu vi skal sætte nogle navn på, hvad er det så for nogle samfund, som ligger højst på den her demokratiliste? Jamen det er øerne, det er Samsø, og det er Fanø, det er nogle af de områder. Faktisk også, vi har lavet Danmarks kort, som måler på 29 parametre, altså en del flere end dem, der er med på det her engagementsdeltagelses Danmarks kort. Et sted som Lolland, som ellers falder igennem på rigtig mange parametre, der kravler man faktisk også op og bliver sådan en mellemgruppe, når det handler om demokratisk deltagelse. Så det er provinskommuner hele vejen rundt. Små provinskommuner er dem, som er mest med, når det handler om deltagelse. Tak skal du have, Jens Jonathan Steen, som altså er analysechef i den uafhængige Centrum Venstre-tænketank Cevea. Og lad os da lige høre, hvad det er, der sker ude på de der øer. Leila Toft, du er pensionist, og så er du formand for Sønderho Borgerforening. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Ja, det er rigtigt. Jeg sidder som sagt i Sønderho og er tilflytter her. Så jeg ser nok på byen og på øen med lidt andre øjne, end dem, der bor fast hernede og har boet her gennem mange, mange, mange år. Jeg har boet her cirka 7 år, kan jeg sige dig. Og jeg kan jo kun sige, at vi havde ikke været her ret længe, før vi blev grebet af den der kampånd og gejst, som der er i sådan en lille bitte samfund. Hvor vi simpelthen bare er nødsaget til at stå sammen for at kunne opnå nogle ting. Det lyder rigtig dejligt. Og ved du hvad, jeg skal lige byde velkommen til endnu en. Det er Gertrud Exner. Du bor også i Sønderho med din familie, som blandt andet tæller 3 små børn. Velkommen til dig også. Ja, tak. Kan du ligesom Leila Toft mærke, at man simpelthen får lyst til at blive aktiv, når man bor sådan et sted som Sønderho? Ja, det kommer egentlig helt af sig selv. Det var ikke noget, jeg havde tænkt så meget over, da vi valgte at flytte dertil. Vi har heller ikke boet der mere end 8 år. Jeg flyttede dertil, fordi jeg synes, det var et meget dejligt og levende samfund, men jeg havde ikke lige sådan tænkt, hvad kan jeg egentlig byde ind med at gøre. Men man har ikke boet der ret længe, før man faktisk finder ud af, at det er utroligt dejligt at få lov til at byde ind med nogle af de ting, man synes, man kan. Og både fordi man sætter pris på, at der bliver gjort noget for byen, men man bliver også lukket ind i fællesskabet på en måde, når man ligesom deltager med nogle ting selv også. Leila Toft, i Sønderho, der bor der, jeg tror, 350 indbyggere er der cirka, og der skulle være omkring 14 foreninger af forskellige slags. Det er temmelig godt repræsenteret ud for sådan et lille indbyggertal. Hvad er det for nogle foreninger, som man kan være medlem af? Det er mange forskellige foreninger, men altså, jeg vil sige, alle de helt små foreninger, de bygger i hvert fald i høj grad på socialt samvær. Fordi der er jo rigtig mange, som måske ellers ville blive siddende hjemme og være lidt ensomme. Nu har de altså alle sammen mulighed for at komme ned og deltage. Det kan være en strikkeklub, det kan være keramik, det kan være mange små ting. Men det er ikke nødvendigt, at man har sådan, at man hælder lige fra at skrue rigtig sammen. Man kan sagtens bare deltage, bare ved at sidde og hygge sig og få en kop kaffe og lidt hjemmebag. Og nu er det jo sådan, at Fanø faktisk er på toppen af den her demokratiliste, som Cevea har lavet. Og Leila Toft, du er formand for Sønderho Borgerforening. Altså, hvad betyder det i hverdagen, at folk er så engageret hos jer? Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, det er jo det her med, hvad kom først? Var det foreningen, der kom først, eller var det det her store sammenhold, man har på øen? Altså, og dermed kampgejsten for at komme kæmpe for nogle ting. Men jeg tror egentlig, at det hænger meget, meget dybt sammen. Fordi når du har de her foreninger, jamen, så mødes man, og man snakker, og man slutter om tingene, og man finder ud af, hvad gør vi ved et eller andet? Hvis vi står og har et problem, vi siger, jamen, det her, det må vi prøve at løse i fællesskab. Jamen, så finder man også ud af en måde, hvordan gør vi det? Det er ikke sikkert, det er forenings... mens man sidder i den her forening, man gør det. Men man får nogle idéer og nogle tanker, og man kæmper videre og får andre med på de samme idéer. Og lige pludselig, jamen, så kører vi, og så lykkes det. Og Gato Eksner, som jeg sagde lige før, så har du små børn, tre børn, som, ja, som jo også er en del af det her lokale samfund. Hvad tror du, det betyder at være, altså være børnefamilie i et samfund, hvor man på den måde alle bærer med? Jamen, det tror jeg betyder utrolig meget, fordi altså, for eksempel så er der, jeg vil sige, der er tre meget vigtige foreninger i Bari, Sønder Ho, som simpelthen betyder noget for vores hverdag. Og det ene, det er borgerforeningen, som virkelig gør meget for det daglige liv og blandt andet støtter en klub, vi har for børn og unge, og sørger for fællesspisning og et fitnesscenter og sådan nogle ting, som gør, at man faktisk får en levende hverdag i byen. Og så er der den gamle fonden og gamle Sønder Ho, som sørger for, at børnene får mulighed for at få et forhold til dragterne, dragtsamlingen, og vi kunne for eksempel låne dragter, da vi holdt barnedåb her i sommer, så vi kunne have fanedragter på. Der står fire frivillige kvinder og hjælper os i tøjet og sørge for, at det bliver gjort efter alle kunstens regler. Og så er der forsamlingshuset, som jo er en meget, meget vigtig forening for byens både natteliv og musikliv, og som også sørger for, at der er fastelavnsfester og juletræsfester. Så der sker simpelthen utrolig mange ting i det daglige på grund af de her aktive foreninger. Og det, der er, som jeg synes er rigtig dejligt at opleve, det er, at vi som voksne også får rigtig meget ud af det. Det er ikke kun for, at børnene kan få lov til at komme ned og få en slikpose. Altså det betyder også, at vi som voksne har ret meget fornøjelse af de her fester, der for eksempel er. Jamen, jeg kender ikke ret mange jævnaldrende, som faktisk kan gå til fest nytårsaften efter kl. 12 og have et kæmpe bals til den lyse morgen, selvom man har små børn. Så det betyder noget både for børn og for voksne, og plus at de også bliver opdraget til faktisk at skulle deltage i det samfund, som de bor i. Og det kan godt være, at de ikke lige har overvejet, at de skulle være med i et Lucia-optog det år, men det bliver de faktisk nødt til at være, fordi det er alle de andre børn, og det betyder noget, at der er et Lucia-optog i kirken, at der er liv og noget at komme efter i kirken, både for de gamle og for familierne. Det skal man lige vide. Der er tvunget Lucia på Faneø i Sønderhå. Der er tvunget Lucia, nej, det er ikke. Men man finder et område, som man synes, man kan identificere sig med, og det er der, man sætter ind. Og der er nogen, der interesserer sig for havnen, der er nogen, der interesserer sig for musikken, og der er nogen, der kan lide at lave mad. Og så efterhånden, som man har boet der, så finder man ud af, jamen, hvor kan jeg byde ind med nogle kvaliteter? Når jeg vil gerne bage til den her fælles spisen. Fint, så gør du det. Jeg kan godt stille lidt fløjt, jamen så kan du så ikke være med i det her juleopstå, eller hvad ved jeg? Altså, man kan ligesom byde ind med det, man kan, og der er ikke nogen, der står og kræver, at du skal. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet. Men det føles naturligt at sætte ind med det, man kan. Lige før, der kunne vi høre Jens Jonathan Sten fra den her tænketank Sevea, som sagde, at i storbyerne, for eksempel København, der var de fleste sådan, at der er så meget andet, jeg kan lave, så det har jeg ikke lige tid til. Kunne man måske tænke, at på øerne er der faktisk ikke så meget andet, man kan lave, så det er måske derfor, at man ligesom deltager? Altså jeg vil sige, at vi har godt nok fuldt op at gøre med vores hverdag i øvrigt. Altså vi er freelance-kunstnere og har tre børn. Det er ikke fordi, vi går og keder os trille tommelfinger. Vi har simpelthen nok at se til som alle mulige andre børnefamilier. Men det føles bare fuldstændig naturligt, når man har de her muligheder inden for rækkevidde, at man også byder ind for at støtte op omkring det. Og man kan se, at der er nogle folk, der løber rigtig, rigtig stærkt for at vi har alle de privilegier, som vi har i en dagligdag. Og det føles simpelthen underligt, som bare sad med hænderne i skødet og kom og gik, når det passede ind. Så nu det er ikke, fordi vi har mere tid eller sidder og keder os de mørke vinteraftener. Der foregår virkelig meget. Der har jo lige været kommunalvalg, og der var der også en høj stemmeprocent. Hvorfor tror I, at der alligevel, også når det handler om politik og ikke kun på hverdagsplan, hvorfor at øboere som for eksempel ja, på Faneø er også gode til at komme op af sofaen og faktisk gå hen og stemme? Jamen, det tror jeg giver helt sig selv. Altså, man føler, at hvis man går hen og stemmer, jamen, så har man jo noget at skulle have sagt, at man kan være medbestemmende på noget her. Man føler også, at man kan være med til at flytte noget. Man skal også lige tænke på, at dem, man stemmer på, jamen, det er jo nok nogen, man kender personligt, eller det rette. Det vil være nogen, man kender personligt. Og derfor kommer krydset helt automatisk på et sådan sted. Så, og det er rigtigt, at der er en meget, meget høj stor stemmeprocent, 86,7, hvor vi er på henne i Sønderho alene. Det er jo fantastisk flot. Og det er, tror jeg, fordi man synes, man kan jo ikke bagefter komme og sige, jamen, jeg synes ikke, det foregår, som det skal, hvis man ikke selv har været hen og stemme en gang. Tak skal I have. Leila Toft, pensionist og formand for Sønderho Borgerforening. Og også god eftermiddag til Gertrud Exner, som altså også bor i Sønderho, er yngre og har tre små børn. Tak fordi I var med her. I næste time, der skal vi se blandt andet på bander og isolation. Aydin Sui, du er kommet i studiet. Hvad er det, du vil introducere for os? Jamen, jeg har inviteret to gæster i studiet. Formanden for Fængselsforbundet og for Foreningen af Tidligere Bande medlemmer for at give nogle bud på, jamen, hvordan stopper vi den her kurve, der bare går op og op og op, når det gælder antallet af isolationsfængslet. Og det handler især om, at der kommer flere bandemedlemmer i fængslerne. Og dem, der er stærke udenfor, de er det også i fængslerne, og det gør, at der er flere, som bliver isolationsfængslet, fordi at fængselsbetjenten har svært ved at håndtere de her bandemedlemmer, og fordi at der er flere og flere, som beder om at komme i frivillig isolation, fordi de føler sig presset af bandemedlemmer. Og det er faktisk på trods af, at kurven blev forsøgsvis knækket for nogle år tilbage, fordi Danmark har fået kritik. Det er en historie, vi hører nærmere om i næste time. Lige nu der nærmer vi os klokken 4, og der er nyheder.